qadr lay tekki fofu la baat bi di genné su baba kon tenc lay tekki japp ko mbugal ko wax joju mi ngi ci al faqr razi jukim ñaar ko ñaar fatum ñaar témer afuka jom fa zanna an lan naqdir ali neena bamu yaakar ne yalla munu ko tenc mu daldi jël ay bagasam mom yunus daldi dem gedd nit ñi ne len tok len fofu su meram yalla ñewé du bax ci yeen te fekk jotagul ndigalu yalla ci wara dem bamu démé mu daldi ak ci tafesu geej gi taxaw ab gal jaar fa mu ñaan len ngir ñu yobale ko ñu ne ko yegal ñu yegg bañ démé ba ci yoon ba ñu gis ne gal gi limu seuf attandu ko fokk dañu wañi ci poids bi bu doone sax juroom ñaar ci kilo mbalu ko jégué ñu nañu wañi kenn ñu ne téñu wañi ci ñi yégalon légui ñu na dédét loolu du démocratie mom kay nañu wut ay bant wantalé ko ku sa bant genn ñu sané la ci gëj ji ndax kenn ko lab mo gën juroom ñaari nit ñu lab ñu da depo ci loola buñu téggé bant yi rek Yunus genn ñi téggé bant yi rek Yunus genn ñi téggaat Yunus genn gaay jappo ko rek def nonu xalé yi def gouta mbay ne ko ci biir ndox ma puy ndaysan waaw kay legi suñu borom daal ni benn jeun jappal mako mu japp ko suñu borom ne jeun wi nak du sa wërseuk fi nga xamne lu fa dugg reas ma ngi lay ñaan bul ko fa duggal wala bok ma ngi lay diggal bul ko fa duggal bu ko sax mi bu ko benn bëñ ci sa bëñ ni laal jeun yu reey yoyu al hud daal ne ko pelam ki yu ko ci biir ay fan yu yagg yalla ne fa naada mu daadi wote zulumati ci biir lendeem ya wa naada fi zulumati mu daadi wote ci biir lendeem ya zulmatul layli fi batni al-huti ibn abbas mun jama'atil zulumat li'annahu zulmatul layli wa zulmatul bahri wa zulmatu batni al-hut neena bo gise ñu teug fi'lu bobu ci jam'u moy lendeem ya dafa bari ibn abbas mune lan mayu guddigi ci la bok lan mayu geejgi ci la bok lan mayu biiru jeno yit ci la bok mune fana da fi zulumati ma ci biir lendeem yoyu gis dina ko jafé ndax lan mayu guddi doyon na lan mayu biir ndox mi doyon na lan mayu biir jeno yu doyon na mu boole ñet lendeem yep nek ci biir waye mu wote ané la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin japp ko rek di wax nan la ilaha jann yalla amut illa anta qudul yawmi nga xamne yama japp bi may daw yama japp yama gis subhanaka sel ñal na la gacc nga la ma yow inni man sa jam bi di yunus kuntu dama bok rek minaz zalimin ci togn kat yi ma ngi lay jeglu suñu borom subhanahu wa ta'ala bim waxe li mune fastajabna lahu ñu nangul ko yunus bi neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith ma min makrubin yad'u biha sad'a ila stujiba lahu ci sanu hadith bi bo demé ci sunan abi daud ma nga ci mune amul kenn koy nek ci njaqare daali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ludul suñu borom tabaaraku ta'ala muril la sa njaqare lolé nun la yunus daan wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yalla mune fastajabna lahu ñu nangul ko wa najaynahu ñu sawé ko minal ghammi ka njaqare la mune wa kazalika ni mako sawé kat nun ji lañuy sawé al mu'minina way gem yeb kep ku gem yalla jaar ak man fi ma jaar ak yow fi manam kon lolou yalla defalon yunus lola xewegul ku wéré sa bop ni mu wéré bopam ci yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rek suñu borom jëgël la ci gën nak moy nga diko def lu jitu ngay am njaqare lolay la gën falawla annahu kana minal musabbihina lolay ayya yalla bi mu neppé ci teunk bi mu teunk xissa bi yonent yalla yunus mu ne wa zakariya wa zakariya fatlikul zakariya izna da kira ba nga xamé né wona rabbahu borom né ko rabbi yo sama borom la tazarni ma ngi lay ñaan yalla bama bayyi fardan ma wété ni rek ñaka am dom rabbi yo sama borom ma ngi lay ñaan la tazarni yalla bama bayyi fardan ma ñaka am dom ndax dundu ti am dom dafa bax ci nit téla am dom dafa bax ci nit téla am wayjur manam dom ju ñaari wayjuram téla am da bax ci dom ji fekkel nak sey buñu takal waye budé sey buñu takut nak mom baxul ci daay ja baxul ci yaay ja baxul ci dom ja waye bu taxo ci sey nak mom téla am dom da bax ci nit ndax dina taxa am ful dina taxa am fayda dina taxa am jom dina taxa am ngor teyit dina taxa am xel waye yeex ko amit yep safan balay tek say wayjur magatit dina tek yow ci sa bop nga tayal beuri ay nelaw magat te tele bejaw yoy yep da ci am momit motax ñu bëgg nit di tela denci ku jigen ñukoy tela maye motax yoonent yi bari lool lañuy ñaan dom rawatina zakariya te ñu ko yalla netti bari na lool ndax am jum am solo wax ji wa zakariya fatlikul zakariya izna da kira ba nga xamé ne wona rabbahu borom ne ko rabbi ya sama borom la tazarni yalla boma bayyi fardan ma nek kenn rek ni ibn abbas mu ne boba amna temir ak soxnam am juroom ñett fuk ak juroom ñent te amuñu dom tafsirul faqr razi jukki ñaar fuk ak ñaar xatum ñaari temir fuk ak juroom ñaar ci la wax ju joge mu ne ko la tazarni ma ngi lay ñaan yalla buma bayyi fardan ma nek kenn wetu ni rek ci duma am dom wa anta ta yaw khairul warithin ya gën ci way don ni manam al alusi day wax ne fihi madhun lahu ta'ala bil baqa wa isharatun ila fana'i man siwa min al ahya wa istimtaru li sahibi lutfihi azza wa jal ruh al ma'ani nana wax ji nga xamne mom la zakariya wax da gëna ci suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko ya fi def khayrul warisin wonena ci ne mom kep ko dund yalla da ngay fi jeex kep ko dund lo yalla da nga fi jog khayrul warisin wonena ci il ne ko bu sañon dal miri lewet suñu borom tabaaraku ta'ala taw ci kawam wax joju al alusi wax ba dem ci ruhul maani dukki fuk ak juroom ñaar xatum juroom ñet fuk ak juroom ñaar wax joju ma nga ci yalla mune momit bam ma ñaanal ni fastajabna lahu ñu nangul ko wa wahabna lahu ñu may ko yahya dom ju ñuy wax yahya wa aslahna lahu ñu baxalal ko zawjahu jabaram ja soxna fi nek saxna su bax amna dom nekkon na ku ja ku jasir ibn abbas mu ne dafa ñaawon jikko ñaaw al lamiñ yalla def ko legi mu bax lol ndax ñaari dom da koy waral dom leg leg day soppi jikko yi jigen ju sey waye tabarakallah dina ci am solo lol wax ji nak khatada ak sa'id ibn jubayr ñoko wax ak ñu bari ci mufassirone yi ma nga ci al qurtubi te moy liñ jikko wax ne dafa amon dom wala bok ginaaw dafa ñakkona am dom ginaaw gi mu am dom moy wax ji ibn abbas mom firé ko ne dafa ñaawonu lamiñ yalla defar ko ñaari wax yépp bu ci nek wërna tabarkal enahum ñom ni yalla do netil goor yi yonenti yi doomi yonenti yi kanu nekkon nañ yusari'una bi rawante fil khayrat ci tiyaba ñom buñ dañ jëkkalante yusari'una fil khayrat يتسابقون في فعل الطاعات وعمل الصالحات ان باخلاوان دما دامي بالليغي خمنا امنا اي بنات بنات يو خمني بالليغي نيغي نديكلانتي في الخيرات واي غنون نافي باري بو نيوك نيت ني لا نيو بغ تيابا با تبارك الله كون غيس nga raf la ñu wad la kuñ gis nga xef ñu jox la nga lek kuñ gis amo fo dekk ñu abal le keur ma ñu may la kuñ gis nga jaxle ñu faj la jaxle tabarkallah doomu aadama yi kaanu yusaaricuuna fi lxayraat ñoomit, waaye léegi day xaw naa néew tuuti, léegi kay yusaaricuuna ci yeneen mbir. léegi nit ñi ni ñu njëkkalante mooy maa la gën a rafet col, maa la dàqum ndoket, maa la gën a jotle, maa la gën a gàttle, maa la ëpp kawari bopp, maa la gën a set ab der, maa la gën a bëri yu may diwa. moo tax léeg-léeg nga dugg ci néeg fekk la gone yi diwa, pomade yi jeex yeeg, biteel yi jeex yeeg, lépp duñ ci wàcc dara, lépp dañ koy jóg ca kaw lal ba rek tabarkàlla, ndax ku ñëw ñëwan ko ne ko maa la ëpp lu may dépensé ci li may diw sama yaram. loolu nag su boobaa yusaaricuuna ña ngay njëkkalante ci yeneen mbir yoo xam ne amul solo, ndax yooyee ku fi faatu bàyyi ko fi ib, du lu ñuy donn, du lu am solo tabarkàlla. kon yusaaricuuna fi xayraat yi moo gën ngay njëkkalante ci yeneen mbir. yàlla mu ne ñooña wayadcuuna naa, dañu daan jaamu, dañu daan jaamu raxaban ci xemmem aljann, wa raxaban ak tiit sawara, tamaan wa rajaan fi rahmatina wa xawfan wa fasian min adabina. ñoom noonu lañ daan def. ay yonent lay wax nag wayadcuuna naa, dañu daan jaamu raxaban ngir xemmem li ma yor, wa raxaban ak tiit li ma yor ci mbugal. damaa damay léeg-léeg nga dégg ñu ne man damay jaamu yàlla waaye du xemmem aljanna tax, du ragal sawara tax, xanaa kon yaa raw ñoomeen Yunus, xanaa kon yaa raw ñoomeen Zakaria, xanaa kon yaa raw ñoomeen Ismaïl, rawaale Ishaq, rawaale Idris, rawaale Ayub, rawaale Ibrahim, ñu ñëpp nga raw leen, ndax ñoom day yàlla nee na innahum kaanu yusaaricuuna fi lxayraat wa yadcuunana raxaban wa rahaba. ndax aljanna na mu mel ak sawara na mu mel, tabarkàlla bu nit demee ba toll ci foofu war na bàyyi xel bu baax ci lii nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala wax. wa kaanu nekkoon nañu xaashiciina lana, di toroxlu ci ñun. wa kaanu lana xaashiciin, dañu daan toroxlu ci ñun. ragal yàlla lool, ragalu xol ci secret, waaye ragal ko ci lu feeñ. ñooñu ñoom la. bi yàlla tuddee góor ñi ba noppi nag mu am benn jigéen boo xam ne rax na leen, benn jigéen boo xam ne rax na leen ñoom góor ñooñu, waaye toll ci ñoom tollin woo xam ne siddiqiya la, ñoom ñu nekk ci an nubuwa. loolu rek lañ la rawee, nga xam ne bu génnoon ci siddiqiya rek dugg ci an nubuwa. jigéen la joo xam ne suñu borom tabaraka taala fu mu tuddee góor ñi rek tudd ko fa, muy Mariama Albatul. moom moomu la ko may la yàlla tabaraka taala di wax ba noppi nag ngir wan la ne la mbubbu teranga mi Mariama soloon, mbubb maa ngi fi ba léegi, ku nangoo sol rek daal di mel ni moom. yàlla nee na wallati, ak jigéen ja nga xam ne ahsanat, dencoon na farjaha peyam, wala farjaha tabarkàlla siram, takkoon na siram, sir ba jotoon na waaye takkoon nañu ko, sir ba dunnaaw ci mbedd mi, sir ba yaraaxutoon, sir ba oyofutoon, tabarkàlla ahsanat farjaha. sir bu yot jot ba taxoon na, daawul wax ak góor ci mbedd mi, taxaw wax rek bu fanaan jëmale ba set. sir bu jot ba taxoon na, daawul toog ci biti xale yu góor ñëw toog ak moom muy wax rek. sir bu jot ba taxoon na, kenn daawu ko teg lex mu teg la lex. sir bu jot ba taxoon na, bopp neen daawu ko def. suñu borom tabaraka taala jigéen jii la tànn may ko Isa, mu ne wallati ahsanat farjaha. yonente bi salallahu alehi wa sallam mi ngi wax ci hadis, mu ne jigéen ju def ñeent yàlla dugal ko aljann. isa sallati almar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataat amra zawjiha daxalat jannati rabbiha. mu ne jigéen joo xam ne julli nga sa julli juróom ni nga ko war a jullee, woor sa weeru koor ni nga ko war a woore, wodd bu dëgër, wodd bu dëgër, sa sër jot tabarkàlla ba ci say dojor, fatt lool, yaatu lool tabarkàlla. nee na ku def loolu ba noppi topp sa jëkkër boo deexee daal di dugg aljann. nga dégg yàlla waxu fi koor, waxu fi yeneen yi jigéen ñi njëkkalante, ñeent rek la leen tënkal, ne leen ku ci góorgóorlu ba matal ko rek dugg aljann. Mariama ahsanat farjaha. yàlla mu ne fa nafax naa ñu ëf fiha ca maryama min ruhina ci suñu ruh wala ci suñu katan ak nuñu ko mëna tudde yalla adaf ruh bi ci mom ala jiati tashrif wonene non la ko defé jibril la digal fa nafaqa fi fathati dir'iha qamisiha fa dakhalat an-nafqa ila jawfiha fa hamalat bi isa alayhi salam yalla mune waja'alnaha ñu def ko mom maryama wabnaha aqdamam ja ayatan muy kawtes lil alamin ci mbindef yeb mbolam dama adamay ni nga xamne ni la isa gané jamono nek kawtef yaayam ji nga xamne amul borom keur am dom nek kawtef buy wone ne suñu borom tabaaraku ta'ala kenn rek la katanam gi genn la yalla jalaluhu wa azza kamalu yalla kon netil na goor ñu bax ni rax ci seen biir jigen waye jenn jigen mune nak inna hatihi ni ma dan wax ummatukum yep seenu xet la ummatan wahida wenn xet dong la wa ana man rabbukum may seen borom fa'budun wetal len ayji yalla wax na ci wax ju am solo inna hatihi qadwi li ngeen fi gis yep muy dox ci kaw suuf ummatukum seenu xet la té nak ummatan wahidatan wenn xet dong la manam bi Musa dinaka ali salam li fi nek lepp ummatu Musa la won bi Musa jele bagasam ali salam dem li fi nekkon lepp ci jamono Isa ummatu Isa la won ali salam jamono ji nga xamé né Isa dem na ali salam sallallahu alaihi wasallam ñew fi li fi nek lepp xetu Muhammad la sallallahu alaihi wasallam motax hadith bi wax né sama xair bi dana takaliko jurom ñaar ci kurel ak ñet yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko hadith bobu day wax ne xetu Isa Musa jurom ñaar fuk la won ak ben xetu Isa ñew ñu plisako ci moy jurom ñaar fuk ak ñaar sama xair ñew ñu plisako ci moy jurom ñaar fuk ak ñet mune xetam mi nak jurom ñaar kurel ak ñet yep dañuy dem sawara bam dess ben bi dem aljana nak moy bi nga xamne mo na ci lim nak hadith bobu boko tekke ne xetam yu moy julli dong nga genn ci julli 73 kurel 112 yep nga yobulen al sawara ben bi nga yobuko al janna lolou day nek mbir mo xamni degginu hadith bi da fay daldi def yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxul ci bir julli ñi moy xej yobulen sawara waye ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam moy li dox ci kaw suuf fim le lepp moko mom kullu ummati yadkhulunul jannata illa man aba قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وسلم سكر في حديث بوب بوكو ديغي ني خياتو يونت بي موي المسلمون جولي سين بوب دونغ دونغ nga wax ne ci bir julli def ci am ñan ñoy dem sawara su baba ben kurel moy dem aljanna 72 yep dem yow li ngay deg min wahyi hasal hadith modi leg leg defay am ñoy boko melé rek japp ne seen kër yow dong la nangam ki nangam lola xatal ko bokko gis japp ne mom fi sinari wa anta fil janna lol day nek ben muskila ay ji neena inna hasihi qad witaji wi khayb ummatukum senu xeta li fi nek lepp senu xet la ummatan wahida wen xet dong la amul xet diw ak diw ak diw wa ana rabbukum man nak may sen borom fa'budun jamulen ma wetal len ma la yalla tabaaraku ta'ala digle waye nana wataqatu ñu daggato amrahum seen mbir baynum seen digënt waye lu ngeen mën di daggato lu ngeen mën di tasaro kullun kep ci yeen raji'una ilayna ci ñun ngeen di delu kenn ku ne ci ñun ñu nangulon yalla ñu ko nangul tok ñepp ku ci nek yalla neena ci mom lañuy dalu mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu borom tabaaraku wa ta'ala mu ne wataqatu amrahum baynahum kullun ilayna raji'un ginaaw gi la fi am nga gis shi'an wa ahzaba ay kurel ak parparlo nga gis ki nek muwahhid ki nek yahudi ki nasrani ki majusi way kullun ilayna raji'un ñep ci yalla ñu dal subhanahu wa ta'ala mune bu ngeen ñewé famay ya'mal kep ku jëf ci yeen min as-salihati tayammana jëf ci baax wa huwa fek bamu def lola mu'minun ku gem la fala kufrana kallu far kellum mim li sa'yihi ci jëfam ji wa inna lahu katibun lim jëf bindal nañ ko ko bayal ko ko fi bu ñëwé ñu jox ko ko mu añé ko mu di ay terangam ca yawmal qiyamah yalla mu ne wa haramun tere nañu ala qaryatin tibdak ahlaknaha bo xamne alak nañ ko annahum ñom dekk bobé la yarji'una doto ñu delu ci aduna wala bok dekk bu ñu ara alak benen riwaya ne la yatubuna duñu tub ibnu kasir mu ne wax ji ñeuk wër bi gëna wër dal moy bi ibnu abbas ne mumtani'un ala ahli qaryatin ahlaknahum an yarji'u ba'd al-alaki ila ad-dunya marra thaniya dekk bu yalla alak ray len doti ñu delu ci ci aduna lola ibnu kasir neena wax joju mom la gëna leungal ci wax dina la yato bonu biñu tup muxtasar la nek jukib ñaarel khatum juroomi temer ak ñaar fuk ak ben yalla neena non lañuy def xeddu yalla alak duñu delu ci xeddu yalla alak duñu delu ci xeddu yalla alak duñu delu ci ila an taquma sa'a fa ina izin yarji'un ba al-akhirah taxaw baba nak ñu delu ci البحر تفسير بابو لولا حتى اذا فتحت بني اوبي ياجوج وماجوج ياجوج اك ماجوج تي لا ني نيك بني اوبي لين تي سين باراس بوبو nga xamne rombon nañ ko te kaf fi te alexandre baré won len ko tabarak allah ca azerbaijan ñu nek ca bu boba ñu ubbi ko nak dal di genn yoonte bi ci jamono am sallallahu alaihi wasallam neena ubbi won nañ ci lu tal ni digënte baramu deyem bi ak baramu sannikaay bi bo len yange ñom ñaar ni mi tollu neena ci jamono ubbu won nañ lu tol nonu mu dik ne waylun lil arab ya soxna sa nek lu xew mu ne ko ubbi nañu yaaju len maaju lu tol ni tabarakallah ca hadithu zainab bint jahshin ba radhiyallahu anha hatta iza futihat bani ubbi ya'juj wa ma'juj ñaari rab lañ ñoo xamne ya'juj rab yi fi nek yep mo len upp ma'juj rab yi fi nek yep ko upp waaw seenu genn nak mu fasirone nenañ da fay tektale ala qurbi sa'ati jege gis penc ibn mas'ud mo ne as-sa'atu min an-nas ba'da ya'juj wa ma'juj kal hamil al-mutammim la yajri ahluha mata tafja'uhum bi waladiha laylan aw nahara nena sa bu ya'juj ak ma'juj ñewé rek da di melni jigen ju tollu ci walu tonxé kenn lu xam legi kañ lay wasin tay wasin wi soretul tabarakallah non la ko ibnu mas'ud tekke radiyallahu anhu ba dama ci sadul masir jikki jurom atum ñet temel ak jurom ñet fuk ak jurom ñent la wax wax joju tabarakallah ibnu mas'ud wo hum ñom rab yoyu ngir bari waye guñu bari yansiluna wala min kulli hadabin ci wepp tundu yansiluna lañuy wacc wala ci wepp yoon yansiluna lañuy wacc lañuy jaar lañuy doxé baat bi du yansiluna yansiluna la sin lañu ko bindé mudi yasra'una 'anil nuzuli wal muradu an ya'juj wa ma'juj li kasratihim yakhrujuna min kulli tariq lil fasadi fil ard yoon wo sin rek da la sin ya'juj ak ma'juj genn fa mi ngi melni ñereer yi rek buñu amé ni muy def fo xol sin ñereer nonu ñuy bare ya'juj ak ma'juj jëna lañuy bare kon ay ji def ne hatta iza futihat babatani ubbe ya'juj rabbi ñu wax ya'juj wa ma'juj ak rabbi ñu wax ma'juj wo hum ñom nak ngir bari way ga min kulli hadabin yep yoon wone yarsilun ñanga fay genn di ñew ci nit ñi ndax bari way wa qataraba mudali jage al wa'd digba mudi randi wu bis penc al haqq bu deggu ba di penc di bëgg ñew fa iza ci sasa jamuna joju hiya mom saqisatun mudadi bu xeku di xol xolub kutib absaru allazina xolub ñi nga xamne kafaru weddi won nañ yalla weddi yonenti ali musallatu wasallam ñada nan ya waylana mu ñun alku nañu ya waylana taskare nañu waaw kan kunna nekkon nañ fi ghaflatin ci sagan min hadha ci li mu ñun waju luñu won li ñi ngi saganon rek nekk ci ñu neex tabarakallah ñeneen ñu ne bal li fi nekk kay kunna zalimina ay toñ kat lañ won mbolam ñi wax li ñi wax li ndax titange lo xamne mi ngi ci ñoom tabarakallah yalla ne dama ne innakum yeen ñi di jabbu وما تعبدون اك لپ لو نين دون جام من دون الله تدو يالا يين لاي بولي اك لولا نين نك حسب جهنم متم جهنم حسب جهنم ووقودها ابو خيان من الحسب ما يحسب به اي يرمى به في نار جهنم وقبل ان يرمى به لا يطلق عليه حسب الا مجازا البحر جكب جرم بنل hasab moy bo talé ba nopi diko ca def diko ca sanni lay tuddu hasab mune bo talé gul diko sanni woko ci du tuddu hasab kon hasab xambit moma lay tekki mu ñom ñoy xambitum sawaraw jahannama moy rek mat ci wolof bu gëna leer antum yeen wariduna laha da ngeen fa wacc mune antum yeen wariduna laha da ngeen fa wacc manam da ngeen dem fofu ñu tuddé jahannama yal nañu jallu musal law kana bu fekkon dafa nek haulay yi ngeen di jam alihatan di ay yalla kon ma waraduha duñu fa wacc manam li ngay jam ne moy yalla su fekkon yalla la bu yalla duggé duwal sa wara lola de kon yalla dalay wax ni do fa dugg dox sa digënté ak lola wa kullun kep ci ñoom ñañ doon jam di matiya ak ñe doon jamo fiha ta sawara wa khalidun ñu fa yag lañu doon lahum amnañu fiha ci bir sawara wa zafirun nokki zafir moy nokki go xamne yakhruju min qalbi al-maghmum wa huwa yusbu haninu al-mahzum wal-maklum zafir moy waju am ak jaxle da ngay jek jek deg rek mu dadi wal bakani xecc ko waye lol boko defon ci fo xamne fi dafa tang so xecc da ngay am tangor wu metti metti fi lay bir sawara nak ci lay gëna metti lo tax yalla ne lahum amnañu fiha zafirun ak khiru leg legit bo de yit mbam lum lek wala fas da koy def melni kulay wax ne gawal ci li ngay indi nak yakam dina ko wo hum ñom fiha ci bir sawara wa la yasmauna buñu deg ci nap yeb day tax motax alquran wax na ne wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ñoñu bu yawm alqiyamé buñu fa duggé buñu deg al qurtubi jikki fuk ak ben khatum ñet timir ak ñen fuk ak joom yalla neena innal ladhina ñi nga xamne sabaqat bituna minna ci ñom lahum ñeleen lahum amnañu al usna innal ladhina sabaqat lahum minna al usna ulaika anha mubadun nga xamne sabaqat jituna lahum ñeleen minna tuke ci ñun ñi defal leen al husna al janna ñom de ulaika ñom mubaduna anha dañ leen di sori sawara mubaduna anin nari dañuy sori sawara duñu ca dugg duñu mas tangor wa ibn abbas mun ulaika awliya ullah yamurruna ala sirati marran asra min al barq wa yabqa al kuffaru fi hajjatiya tafsir al qurtubi wala mukhtasar ibn qasir nena yalla neena ñooñu dañuy sori sawara alis ba neena bo woré benn fan té yalla tax bu yamul khiyamé dañ la sori sawara juroom ñaar fukki at doxub juroom ñaar fukki at té ñaari kër fa nek ku sori kër gé rek ya nga jégé kër gé al jannatu wan nar ku sori al jannar rek ya nga jégé ji al janna motax bo démé sawara wala nga dem al janna fofa xol ab list ko gisul rek bu yeba jor lacc ma nga ci genn kër ga tabarakallah ñaari kër rek la yalla nañ dugg ci gëca gëna neex te sori gënal nga ñoñu la yasmauna duñu degg hasisaha fuftande ko ga la yasmauna duñu degg hasisaha fuftande ko sawara sawara day fuftandiku ni jaan jo jégué di fuftandiko da lay degg jaan dang koy jégg muy fuftandiku jaan ji dakk fuftandiku nak moy ciok da ngay deg jek jek rek deg mu bombe yaram mu ya fouf nonu muy def yalla neena la yasmaun duñu deg hasisa ha fouf tande ko ga tabarakallah sin babakar ci ca wala falam ba nga xamne mom la ko cheikh hadj abdul aziz defalon mu ngay deg mu cey wax banan do deg rerum sahar tabarakallah yalla buñu deg rerum sahar yalla buñu deg fouf tande ko sawaraw jahannam